Dit is een andere trein. Loco locomotief. Dit is een andere trein. Loco locomotief. Dit is een andere trein. Loco locomotief. Loco locomotief. Retourtje, retourtje. We pakken geen enkel. Retourtje, retourtje. Draai met die benkel. Dit is een andere trein. Loco locomotief. Dit is een andere trein. Loco locomotief. Dit is een andere trein. Loco locomotief. Loco locomotief. Draai op mijn pook, ben de treinmachinist. Bles is te groot, heb een kleine gefixt. Bij jou doet ze zo, maar bij mij is ze lid. Ze doet lijf, ze wil blijven met dopie. Heel de club is van mij, ze gelooft niet. Ze doet blij, dus ze wijst met een rolie. Wordt gezet, de trein was ze sport niet. Fouilleren, fouilleren. Dikke tieten, ik scande. Fouilleren, fouilleren. Anders mag je niet verder. Dit is een andere trein. Loco locomotief. Dit is een andere trein, loco locomotief. Dit is een andere trein, loco locomotief. Loco locomotief. Choo choo choo choo. Choo choo choo choo. Choo choo choo choo choo.